złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 20 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 1000 zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce ostatniej doby. Delegacja polskiej ambasady na Białorusi wzięła udział w obchodach 81. rocznicy napaści ZSRR na Polskę. W Chabarowsku w Rosji kolejna demonstracja solidarności z odwołanym gubernatorem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1002 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. To rekordowy dobowy przerost. Zmarło 12 osób, a po zakażeniu wyzdrowiało prawie 550. Tak najnowsze statystyki ocenił wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie z TVP Info. To jest związane z tym, że niestety zapomnieliśmy już o tym, że w dalszym ciągu w Polsce jest koronawirus, że w dalszym ciągu powinniśmy przestrzegać tych trzech podstawowych, najprostszych, ale także najbardziej skutecznych zasad. Mówimy tu o dystansie, o maseczce, o środkach do dezynfekcji. Najwięcej nowych infekcji potwierdzono w województwie mazowieckim, 149, ponad 120 zakażeń z kolei potwierdzono w województwie lubelskim. W Żykach koło Andrychowa pochowano Mieczysława Kozłowskiego, pseudonim Żbik. To jeden z żołnierzy wyklętych odnalezionych 2 lata temu w mogile na cmentarzu rakowickim w Krakowie i zidentyfikowanych przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Takie pogrzeby mają wymiar symboliczny, to odrzucenie komunistycznych kłamstw o tych osobach, mówi dyrektor krakowskiego oddziału IPN-u Filip Musiał. Bohaterowie, którzy przez 50 lat komunistycznego zniewolenia nazywani byli bandytami, wracają do swoich lokalnych społeczności z posterunkiem honorowym, z kompanią honorową, z całym ceremoniałem wojskowym, czyli tak jak powinni być chowani żołnierze wolnej Polski. Ma to również olbrzymie znaczenie dla pobudzania tej świadomości historycznej w lokalnej społeczności, dlatego że w ten sposób bohaterowie, wracając na własną ziemię, stają się punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń, a ich mogiły, ich groby stają się miejscami pamięci. W ciągu 2 lat działalności pionu poszukiwań IPN w Krakowie udało się zidentyfikować szczątki 13 ofiar. Delegacja polskiej ambasady na Białorusi wzięła udział w obchodach 81. rocznicy napaści ZSRR na Polskę. Odwiedziła miejsca pamięci związane z walkami oddziałów Korpusu Ochrony Pogranicza z wojskami sowieckimi w Wolkowiczach, Wardamowiczach i Pochoście. Ambasador Artur Michalski. Jest rzeczą bardzo ważną, żeby o tej dacie pamiętać, dlatego jak co roku odwiedzamy miejsca, gdzie polegli pierwsi oficerowie, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza podczas inwazji 17 września. Na Grodzieńszczyźnie w objeździe miejsc pamięci uczestniczyli członkowie Związku Polaków na Białorusi i dyplomaci z Konsulatu Generalnego w Grodnie. Uroczystości odbyły się m.in. w Grodnie, Brzozówce i Sopoćkiniach. W Chabarowsku kilkaset osób wyszło na ulicę, by wyrazić solidarność z odwołanym gubernatorem Siergiejem Furgałem. Jak policzyli lokalni dziennikarze, to 71. demonstracja w obronie zdymisjonowanego i aresztowanego urzędnika. Siergiej Furgał został zatrzymany w lipcu i został oskarżony o współorganizowanie zabójstw na zlecenie. Z decyzją rosyjskich organów ścigania nie zgadza się część mieszkańców kraju chabarowskiego. Jak tłumaczą, Siergiej Furgał został przez nich wybrany w demokratycznych wyborach i władze w Moskwie są zobowiązane swoje decyzje konsultować z lokalną społecznością. W trakcie demonstracji jej uczestnicy skandowali m.in. hasła Putin do dymisji, 20 lat rządów i żadnego zaufania oraz oddajcie nam naszego gubernatora. Zdaniem części rosyjskich komentatorów niezależnych wydarzenia w Chabarowsku świadczą o narastającym w Rosji niezadowoleniu rządami Władimira Putina. Komentatorzy przypominają, że społeczne notowania prezydenta Rosji są coraz niższe i coraz więcej obywateli nie ufa obozowi władzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna w całej Polsce od 17 stopni nad morzem i w górach do 22 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. We'll be right back. Dobry wieczór, Le Tigre, Decepticon w remiksie DFA. Kolejny raz spotykamy się w sobotnią noc, ale już mówiąc precyzyjnie, w niedzielę po północy. Ponownie będę za trójkowym mikrofonem aż do 4 rano. Państwo pamiętają, że pierwsza godzina naszego muzycznego spotkania jest zawsze taka bardziej taneczna. No a później będę kombinował trochę inaczej, nie zabraknie NSD, czyli tak zwanej nienadętej sekcji dętej. Tym razem to będzie taka dosyć frywolna sekcja dęta w dużej ilości. Ten program zrealizuje pani Grażyna Oczkowska, wydawczynią będzie Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam aż na 4 godziny. Jackson, a.k.a. Playgroup, Make It Happen. Ten tytuł został zaśpiewany bardzo wyraźnie. Państwo już się meldują. Mariusz Franciszek, Nikifor, pisze, że jest i słucha. Pan Tomasz z Warszawy także słucha. No i wierny słuchacz, pan Witek. Bardzo się cieszę. Jeszcze przez chwilę, mocno tanecznie, wariaci z Fisher Spooner i Merch. No i drugi już dzisiaj, remix DFA. Emerge from nothing. You don't need to tear up wood. Feels good. Looks good. Sounds good. Looks good. Feels good too. Feels good too. Feels good too. You don't need to. You don't need to. By the time I get to Venus, the Joan McLean. Ostatnio bardzo się Państwu spodobał utwór Pogo, duetu Digitalizm. Dziś więc sięgnę po ich inny album, I Love You Dude. Taki nosi tytuł, a utwór, który wybieramy, to Blitz. Miło pana słyszeć. Tańczyć nie będę, ale słuchać tak. Słuchać będę, póki nie zasnę. W łóżku nie da się tańczyć. O proszę pani, no co pani tu pisze? Oczywiście, że się da. I to bardzo, bardzo można różne układy choreograficzne konstruować. Aż do rana. Ja będę tu do godziny czwartej. Słuchacie państwo radiowej trójki, czyli Radio 3, a teraz radiowa czwórka, czyli Radio 4, Dance to the Underground. No to tak a propos tego tańca w łóżku. Ja nie dodałem, że ten piękny list na temat niemożności tańca w łóżku dostałem od wiernej słuchaczki z Sandomierza, która pisze: ładnie pan zaczął. Parafrazując pewnego premiera, nieważne jak mężczyzna zaczyna, ważne jak kończy. Ja zamierzam kończyć ambitnie. Dziś w ostatniej godzinie zaplanowałem koncert na wiolonczele Krzysztofa Pendereckiego. Koncert z orkiestrą kameralną. No ale teraz jeszcze tańczymy. Pan Witek natomiast wysłał mi zdjęcia, jak tańczy na stole z ekipą. Bardzo pozdrawiamy pana Witka i panią Mirkę z Sandomierza. A teraz wracamy na album, który wyraża powszechną miłość do wszystkich państwa. I Love You Dude. Taki tytuł nosi płyta zespołu Digitalism. No i zanurkujemy teraz w stratosferę. Stratosphere to utwór otwierający ten album. A teraz katapultujemy się na album The Japanese Pop Stars i utwór Nomen Omen Catapult. Pani z Sandomierza napisała mi, że pojechałem premierem Leszkiem Millerem. Owszem, pamiętam, jak kiedyś pan Leszek nie zdążył się katapultować ze śmigłowca. No ale i tak wszystko skończyło się szczęśliwie. Tylko pilot miał problemy z prawem, był dosyć długo ciągany po sądach. A my słuchaliśmy właśnie utworu Catapult. I jeszcze przez chwilę zostaniemy na tej płycie, czyli Controlling Your Allegiance. Allegiance jako wierność, posłuszeństwo, oddanie, przywiązanie, lojalność, wierność sobie. Z pewnością wierny sobie jest Robert Smith, który w tym utworze zaśpiewa i zagra na sześciostrunowym basie, z którym rzadko się rozstaje. Take Forever. To kolejny utwór z płyty The Japanese Pop Stars. Yeah, I said the sun will come. It's always time. But this burning up inside is how I numb your mind. Wszystkie featuringi Roberta Smitha mi się podobają, ale tutaj zabrzmiał bardzo adekwatnie. Dobrze zrobiony numer. Cała płyta jest niezła. Tu gości jest więcej na wokalach. Pamiętam, że nabyłem ją drogą kupna i wylądowała na półeczce. I tam trochę przezimowała kilka zim i kilka też innych pór roku. Wydawało mi się, że do klubu jest trochę za bardzo piosenkowa, więc nie zabierałem jej do swojego case'a na imprezy. Z kolei do radia wydawało mi się, że to jest zbyt komercyjne. A dzisiaj świetnie się te utwory odnajdują. Teraz utwór ósmy z tego krążka i kolejny bardzo ciekawy artysta, który zaśpiewa. Mianowicie John Spencer, znany kiedyś z Pussy Galore, a później The John Spencer Blues Explosion. No i tutaj to trochę brzmi jak udziały Iggy'ego Popa w utworach takich zaaranżowanych elektronicznie. Jest ludzki pierwiastek, są syntezatory, no i wszystko się zgadza. Say you want to hold my hand. My hand is a talon. Reach out to stroke my hair and touch barbed wire. My skin is made of fly paper. You can't look at this directly. Do you desire? John Spencer, Youthful Destroy. No, końcówka niszcząca, ja ją niszczę zagadując. Na tej płycie czai się również w ostatnim utworze Tom Smith, znany z zespołu Editors. To utwór Joshua, którym ten album się zamyka. A my zmieniamy wytwórnię, teraz francuska Kitsune. Kitsune i Date, czyli taki bardzo dynamiczny pomysł na muzykę elektroniczną. Data, Aerius Light. Kitsune, DJ Friendly Edit. We'll be right back. Francji do Anglii. I bardzo kiedyś popularni Friendly Fires. Oni wydali w 2019 roku swój ostatni album, Inflorescent, no ale jakoś on przeszedł bez echa kompletnie. Sięgam po utwór nieco starszy, On Board, już za chwilę. I myślę, że w ten sposób zakończymy naszą pierwszą godzinę tego muzycznego spotkania. Love that whole complexity. You wouldn't want it any other way. Climbing on, climbing on board, giving it a little bit more. Climbing on, climbing on board, giving it a little bit more. Climbing on, climbing on board, giving it a little bit more. Climbing on, climbing on board, giving it a little bit more. A little bit. Drums beat in unison, defibrillated hearts with every pulse. Friendly Fires. A teraz... Nienadęta, sekcja dęta. Taki kącik, a jak wspomniałem, to będzie tym razem dosyć frywolna sekcja dęta. Ciekawe, czy państwo poznają ten numer. Myślę, że Nikifor pozna na pewno. Powiem tylko, że zespół, który za chwilę zagra, nazywa się również frywolnie Sex Mob, płyta Solid Sender.